place, can't find my space. Since you left, can't find that state of grace. I roam in a desert with nothing to say. Driving by on my own and got the nerve. Can't catch my breath, hiding in stealth. From what we used to have, from all that, it's on the shelf. Wanna start over, start again, my friend. Wanna get back to that, no, not to pretend. Didn't get it, let us not forget it. Feeling too lost, not to regret it. It's here I am, losing my ground. I just can't get around, get around. Pół minuty po piątej, taksówka przed momentem w Trójce TK, muzyczna przyjemna taryfa ulgowa, by bez presji, bez nerwów zacząć nowy dzień. Oby wieczorem tak też do tematu podeszli nasi piłkarze. Ale o tym więcej w Trójce na pewno po szóstej. Tymczasem ten, który woli akurat grać na pianinie, umie też na perkusji, mandolinie, gitarze, ale najbardziej lubi i umie śpiewać, choć nigdy się tego nie uczył. Steven Tyler, dziś jego 76. urodziny. No to już słychać. Aerosmith, proszę bardzo, Hall in My Soul. I'm down a one-way street with a one-night stand, with a one-track mind out of no man's land. The punishment sometimes don't seem to fit the crime. Yeah, there's a hole in my soul, but one thing I learned, for every love letter written, there's another one burned. So you tell me how it's gonna be this time.

Jednak po przemyśleniu teraz szybkim opcja numer jeden moim zdaniem lepsza. Ale też dzień Janosika, czyli dobrego łotra. To też oczywiście kojarzy się Robin Hood. Gramy teraz w trójce z Sherwood Planet. Before they come to terms, we'll be prawie 24 minuty po piątej. Trójka budzi, wtorek, 26 dzień marca, dzień 75 urodzin Marka Dutkiewicza. Do szóstej jeszcze dwa jego teksty. Będzie na pewno o szklanej pogodzie, oczywiście. Ale teraz akurat Noc Komety, czyli słuchamy Budki Suflera i słów Marka wyśpiewanych przez Felicjana. Andrzej Żak. Chodźcie do mnie, blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najcichsze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. Korowód moich marzeń wiruje w si. Trójka budzi i w to mi graj. Diana Hall, Alice in Chains, 26 minut do 6. Miała zagrać w Bondzie, w Żyj i pozwól umrzeć. Nigdy nie zdobyła nagrody Grammy. 21 lat temu dokładnie została uhonorowana jako kobieta legenda, bo bez wątpienia taką legendą jest. Dziś 80. urodziny Diany Ross. Cieszyć, gdy dobrze dzieje się. czas odpuścimy. Czas 18 minut do 6, trójka budzi. Jeden ze sztandarowych głosów rocka, jeden z rockowych wokalistów wszechczasów, a zaczynał od śpiewania w chórze kościelnym. Później już takim aniołkiem na pewno nie był. Steven Tyler ma dzisiaj 76 urodziny. To Aerosmith jeszcze raz z początków. To był rok 1975, trzecia płyta, a na niej Sweet Emotion. Bye. Budziny super, nawet Superstition, 11 minut do 6. Padać nie będzie, będzie słońce, a na termometrach będzie od 10 stopni w Trójmieście do 14 w Krakowie. A teraz gramy z czasów szklanej pogody. Autor tekstu Marek Dutkiewicz kończy dziś 75 lat. Zobaczę, jak ma dom. Czy otyłość to jest oznaką słabości? Myślę, że zawodnicy sumo akurat temu zaprzeczają. Do czego przywiązywać wagę, żeby nadwagi nie mieć? Jak ciężko może być dzisiaj w meczu z Walią? O tym m.in. po 6:00, pora na trójkę i prowadzący Piotr Firan po serwisie. 6:07, no właśnie, za 7 minut serwis trójce. Na nas też pora, można powiedzieć. Pory, rośliny, symbol wagi. To na koniec na bogato, 4 pory. Elżbieta Brzyska, Michał Żołądkowski. Hej. Była wtedy wiosna, wiadomo, maj te sprawy, drzewa całe w bąkach, serce pojemne jak przedwojenna panna i pragnienie, by ją wypełnić, uwiodła mnie przepaść jednego spojrzenia, runęłam w nią, rozkładając ramiona, spadałam całe lato i bym się roztrzaskała, gdyby nie spadochron z wyrzutów sumienia. Mam czyściutkie i bilet pewny do nieba gram. Bożego Narodzenia jestem z powrotem i leżę przy tobie. Czy szczęśliwsza? Nie wiem, ja nie wiem. Patrzę na ciebie w nocy, gdy już uśniesz. Kładę się obok, oglądam na lustrze i widzę od lat nieprzerwanie podróbkę szczęścia z fabryki na Tajwanie. Mam czyściutkie sumienie. We'll be right back. in your eyes, I really should have gone.